أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام في جتابين جن بعون الله ومنته ni ngi won ba legi ci ghazwatul ahzab di ghazwatul khandaq ñu won nañu ba ci quraish ak wa ghatafan dal di won aksi fi nga xamne moy madinatul munawwar ala sakinha afdalus salatu wassalam ci fobouri dal di fay camper gison nañu tamit كنا وابنو قريضة حوي ابن أخطب النضري فخورنا لن convince بني جنون تلقى خلنا ماي أكور بدخون أكسن بيجن تجينا تمي عليه الصلاة والسلام جسورنا إن خبر بومنا دف اندون بين تي تاعي بوري تجينا نني تجولني ndax sen non yi len jele ci joge ci kaw ñi joge ci suuf nan lañuy def lool andi won ak ti tangi sen biir ci ñen ñi kon niñ koy gisé bu ñuy ñew ci suratul ahzab ay yi nga xamne ñoy wax ci xare bi دي غزوه الخندق ولا غزوه الاحزاب يسون ناني امام ابن اسحاق رحمه الله عليه نانا بيمو ديمي نونو ني دال دي لن دار كيب بضع و 20 ليله نانا ني دال دي لن دار كيب ليغا خامني موي 23 جاب 29 غودي لولو لا امام ابن اسحاق رحمه الله عليه وعن ابيه وخن واي امنا نين واخ موي ووتي كو بوخون نان دي نين سي نيوات ما كون رونا جاوالي نياتا بس لو غاسو كانال بي دال لي جيل واي نياتا لاني لين اسيجي نياتا فان لولو دا فا ام ووتي ndax ku melni imam ibn sa'd rahmatullahi alayhi dafa solo ci sanad bo xamantene goor ñafa nañu wër lañu mu daldi hadith bi yam ci sayyidina sa'id ibn al-musayyib rahmatullahi alayhi bobu mom dane sayyidina sa'id ibn al-musayyib dane 24 jours lañ leen assiéger da sa'id ibn al-musayyib marasilam yu deuguer la moy tabi'i bu mag bobole di sayidina sa'id ibn al-musayyib ibn hazan radiyallahu ta'ala 'anil jami' a waxam gi nak moy riwaya imam ibn sa'd bi moy bi gina wer bi wax ci dure li nga xamantene moy hisar bi moy siège biñu kuffar quraish wa ghatafan dal di won imposé julli ni fofele ci madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam imam ibn ishaq mom gisone nañ ne dané kon bidan wa 20 layla qareeban min shahr kanta mom dane won bir mi xew mu ngi amone 23 japp 23 jëm 29 ci goudi jégué na wër mais waxam di man na and ak beulé moy dafa précis wul mais 24 yi nga xamné mom la ki wax imam sa'id ibn al-musayyib rahmatullah alal jami' lolou li ni man na ci duggu waxon nañ la nak riwaya mom dafa newon معلق لون موي وخام جي موي ني tialale yi côté bi ni dafa ñew rek wax bu doon ne nak dañ ko boole que ne moy même tialale yi ñu waxoon yoy gisoon nañ ne ay mursal lañ yo xamne ca ñu yemon wëroon nañ ci ñoom a imam at-tabari kanta mom rahmatullah alayhi dafa solo ci tafsiram jele ci mursal bo hadith bo xamne ci sayidina qatada lay qatada ibn du'ama as-sadusi rahmatullah alayhi ci sanad bo xamantene ni bu werr la bu hasan la bu bax la kené siège bi ndar kep gi kéro mom mo ngi xewone wer dure na wer tanta imam musa noqba riwaya bim jele ci imam nushihab taw riwaya bob bo fatale ko mu nek ci dalailun nubuwa bu imam al bayhaqi bañ tambale ba legi mom lañuy permuter leg leg diko tudale biñuy gis riwaya imam ibn ishaq bi waxon nañ la ba ci imam az-zuhri werna waye mursal da waxon nañ ci marasilu imam az-zuhri yo yele li ci en tout cas lepp ci borom xam xam yi wax ne wiru ñom fofu mom mu ne jégena kené siège bi jégena li nga xamantene moy 20 goudi kanta imam ibn sa'd xam nga mo riwaya waxu imam ibn al-musayyib bi ci sanad bu wër goor nga fa nek ñu woor lañ waye mom dané mom ci bopam imam muhammad ibn sa'din rahmatullahi alayhi mom dané mbir mi 15 goudi la won waye li gina deugar moy waxu imam muhammad ibn imam sa'id ibn al-musayyib dene 24 goudi la ta lolu waxu imam ibn ishaq di day duggalé ci bir ndax bid'a mo joge 3.9 legi comme que dana bid'an wa 20 layla qareeban min shahr kon 20 gay bolé ci bid'a moy 20 23 japp 29 ci lolu intervalle bob 24 mo ngi ci lolu inshallah taala moy li nga xamantene ni moy li gina deugal inshallah taala legi nak kon ci jotaay bi ñu wessu gisoon nañ li nga xamne mom la yaronte bi alayhi salatu wassalam di ndar kep gi reuy ki taré nak nga xamne seen biir xex deug deug amul ludul ar-ramiya bil nabla dañ doon sanante ay flèche d'une façon acharnée ci yenn jamono yi mbir yi tar lol yonentou bi alayhi salatu wassalam dafa defot ben proposition yoni kenn ci sayyidu sangiwa banu qurayza bo sangwa ghatafan bo fatale ko dafa yoni won ci sangwa ghatafan a yoni won ci uyayna ibn husn radiyallahu anhu walillahi alhamdu wal minna gis nañ tarjamam ci jotaay bi ñu genn gisoon nañ tarjama sayyidina uyayna ibn husn radiyallahu ta'ala anhu warda akkan alharith ibn auf almurri lolu nak koku waxon nañ la tay inshallah dinañ wax ci mom dara la tuñuy continuer kon muy al harith ibn auf ibn abi haritha ibn al murri non la tudon al harith di domé kuñuy wa auf auf di domé abi haritha di domou kuñuy wax al murri mom nak dañ koy wax rek al harith ibn auf al murri dañ koy wax non motax nonu tamit siwe na ci mom nak dafa bokkon mom mi ci les grands cavaliers avant l'islam di ñew ak bi l'islam ñew bokkon na ci cavaliers arab yu siwi mom ku siwe won la tamit ci ayyamul arab ayyamul arab moy xara yo doon xew ci bir arab yi seen xara yoyu seen bir lol lañuy wax ay ayyamul arab du besu arab yi nonu rek ni ngi koy comme nga ñew di tekki ni les jours des arabes nonu moy xara yi ni ci djublu xara yi lañ ci djublu motax it amna ko xamne yoralon nako moy bu niñ doon def rek bo len rayale nit fo jaar ñu ray la wala bo joxewul diya buñ nangul fo jaar ñu ray la ci seen yoy nga xamne ay razia la doon toñante la doon waye de mom ba bu mu duggé ci l'islam yaronte bi alayhi salatu wasalam dafa neena lolu ne legi lolu amatul moy ay nekk fi di fayu comme lam waxon ci fathu makka commencé bossam mom yaronte bi alayhi salatu wasalam mbokam bo xamne ci sutuba abdul muttalib moné kokou la ñëk neenal dérèb bi nga xamne ndax dafa demone ci dañ ko yobbon fenn ñu dal di fay ray denu seen benn dom légui ñom ñu bëgg jël revanche yaronte bi alayhi salatu wasalam né loolu du fi am loolu ta jahiliya la won c'est fini loolu yépp dimaul jahiliya yépp tek na ci sama tank légui ay mbokk ngeen ay julline ngeen c'est fini loolu ba yeen koy def kenn gëmul won ci yeen légui li amna doxante len li nga xamne moy jamm ta fathu makka lool la waxon mom mi non la ko yonentou bi alayhi salatu wasallam defal mom mi nak ci ponkali wa ghatafan ila bokkon di tribu benen grande tribu ci arab yi fofu moy tribu bu mak ci arab yi nga xamantene kérok ki al ahzab bilen huyayum na khatab convaincre bokkon na ci ponkal yi nga xamantene ni ñom ñoo joge won fofu nangu indi seeni ñoon ngir ñu ñew dal de xare ci yonnati bi alayhi salatu wassalam legi nak bi nga xamantene ni ci la kon hisar gi di siège bi dal li re yonnati bi alayhi salatu wassalam yoni ko niñ ko gi comme niko imam ibn ishaq jele won ci imam az-zuhri rahmatullah alayhi a travers Asim ibn Umar ibn Qatada ak ko xamne ne du ko tumal ni jele ci sayidina Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Shihab az-Zuhri rahmatullah alayhi yonne ci Uyayna ibn Hisn ibn Hudhayfa ibn Badr ak al-Harith ibn Auf ابن ابي حارث المري من وهما قائد غطفان نيوم نيونون لي نيونون جيتو لي جينيرو دو غطفان نيولن جيتو نو جيتون غطفان واي لام لين بروبوزه وون كي مو جخ لين ان تيرو ريكولتو وا مدينه تا نيوم ني دوب ني ديرلو فان جوغون باي في قريش واغنين لين توت كي بريسيون بي wa lansari la nangu ñu ko won ñom sa'd ibn mu'adh ak sa'd ibn ubad radiyallahu anhuma mom nak de al harith ibn auf bi nga xamne ci le tuub moy jamono ju tuubul après yu mu tuubé waxna la sank yonentou allah sah sam bon après ces niou jahiliya yoy da ko tek ci souf sen yoy doon dox ci mbagnante yek sen xare yek deret yeen ci touro nak ñaleen ci yore lak yu mel non da ko tek ci souf bima xamne nak ci la tuub dafa ne yonentou ba alayhi salatu wassalam yonne ma ko xamne moy wote ci sa diine ji amna buñ démé ghatafan mu yonné mom muy woté comme ci sa diiné ji ndax fa ana lahu jaar man ma ki nga xamné ma koy may assurer que ne ken duko def dara may nek tuteuram fofu ci sama soufu balanum kiray lay ne neena mu yonne ko kenn ci wa lansar yi waye bam demé fofu le fami wu al harith ibn awf ci bopam dal di ray ansar yi bobale dal di ray ki nga xamne moy ansar yi bobu yonentou balaahi sar sam yonne andak mo andak al harith ibn awf amana ñom li tax ñu ray ko moy dañoo mer ci le fait que mom mu tuub ñuy wax mu andul len kenn ko xamne ngir mu wolen ñu dal di ray ko ba sayyidina hasan ibn thabit dal ci don def ben ver don ci wax dal trahison bo xew ah kene yeen de bu ngeen de kep ko xamantene ni moy mom malanum kiray bi mi mur nit ñi ba ñew fofu bañ man fa ñew da koy wor de ah na ngeen xamne sayyidina muhammad mom radiyallahu alayhi salatu wassalam mom du koy wor legi nak al harith bi mu dege lol moy dafa gis ne une visé par sayyidina hasan ibn thabit mom defu ci dara moy ko xamantene ni bon say mbokka def mom du ci len waye mu japp ne xam nga sayyidina hasan waxuko yaw la waye bon dafa japp ne il est visé mu ñew ci yarrantu bi alayhi salatu wassalam nak daldi vraiment ruccu bu bax li nga xamne mo dal ansar yi bi nga xamne mom de lu bax rek la ci gissone bam nan nako nako na and ak mom mu dem woy wa ghatafan ah mu woné ak njéggelom lol ak désolationom ak li nga xamantene ni mo xew ci fat giñ ko ray ba para nak monako man ma ngi ñew nak yow sayyidina muhammad di laqku ci sa ginnaw ci lammeñu hasan ibn thabit ndax kat yi muy wax ni comme si man mako ray alors que samay mbokk la man manuma ci dara yaron tabi alayhi salatu wassalam dal likoy nangul lolé lolou az-zubayr ibn bakkar mom moko solo rahmatullahi alayhi mom mi nak dañuy netali nan kene mom la yonnentou bi alayhi salatu wassalam dal di won beug don labat domam ci mom ben domam bu jigen ah moné bon boy beug ko wona may ab netali la bu ñuy netali ah ndax wërna nak lolu dessena ma lèr dessama leer ndax netali bi wirnam wirul nayyaran tabaari sallam dafa don labat domam mom mi legi mom bëgg ko may quoi mune dafa am ben ki quoi dafa am ben febar legi ta lolou moy lan moy febaru poule pou moy jaru pou moy febar yi dal yaram yi deru doomu adama nga xamantene ni day niro jaru ngana gu lay dal après ak ngana légi mom mëna yonentou ma lay saaf sam lolo dal sama dom joju jigen jojé pour ngantal légi mu dem fekk mu am lamu am lamu né mom la moko dal ca sa ba mu démé fekk lolu dal dikoy dal ta bam foy jogé danako mom lolu xamé wuñ ko ko won mom daw soosélé imam al-waqidi nak dal dinaay solo ba legi ci khabari al-harith ibn awf ibn ابي حارثه ابن المري تي روايه يو خامني ويرونو امام ابن سعد مكو سولو تي الطبقات جلكو تي سيرينم دي الواقدي مونيه وا ديليغاسيون جامونو يي ديليغاسيون يي نيوي تي يونت بي عليه الصلاه والسلام مونيه ديليغاسيون دي توبسيك يويو لغلغ نات دو نيوم ني برون توب لغلغ ني دو نيوم ني برون توب كوم ني نيوم مسيلمه الكذاب نيمو خيوون تي مومي وا يوي دي نانتي نييو جامونو يي وفود يوي دي نانتي نييو ان شاء الله بون تي اغي وا بنو مره 13 personnes dal di ñew ci ñoom ki leen jito won na konal harith ibn auf mune moy bi yonent bi alayhi salatu wasalam joge fi nga xamne moy ghazwat tabuk ñu dal di wacc fofu ne ci medina ci seen ño xamne am nañu ay mbokalé ak mbokk gu dox seen digënté ñu dal di dikkel yonentiba alayhi salatu wassalam fekk ko ci jakk ji al harith ibn auf nako yow ndaw yalla li ñun kat say ñoon lañu say fami lañu ndax ñun ci lu ay ibn ghalib lañ bok moy suñu mam bani iswar bi di doxé seen digënté ñom netali yo yele mom sayidina al harith ibn auf ibn haritha ابن ابي حارثه ابن المرلي كون لول لاج ام سي خبارم رضي الله تعالى عنه وارضى وعن به وجعل اعالي الفردوس مسكنه ومأواه كون نك لول موي ليغا خمانتيني موم لا نون دي نانتي نييو توتي légi kon ñu wara agalé ginnaw biñu gisé né ñooñu yaronte bi alayhi salatu wassalam kon di awyayna ibn hisn ak al harith ibn auf ibn abi harith ibn al murri bi len yaronte bi alayhi salatu wassalam défé proposition bob gis nañ né sa'd ibn mu'az sayyid al aws wa sa'd ibn ubada sayyid al khazraj d'accordu ci affaire ginnaw biñ ko lajé ndax lo bëgg lu ñu défal loko walla lo xamne bur yalla la ko digal sant la ko ñun ñu def ko ta bu ko defé duñ ci mat luñu man lulul defé walla bok lo xamne yow dang ñukoy defal pour ñun suñu intérêt la mune len maangi wat ci yalla ne defumako lulul seen intérêt mune budé loolu la sayyidina sa'd ibn mu'adh ne budé loolu la gis nga ñun ak ñi daño newon ci jahiliya newon ay yéfer doon jaamu ay xërum xamuñ won luy yalla jaamu ñoon yalla ta xamuñu ko won ta jamono joju ñom masu ñoo yaakar ci ñun lekke ci ñun doomu tandarma luddul ñu ganel leen wala ñu jëndu wa legi après nak legi est ce biñu suñu borom subhanahu wa ta'ala daldi gindi ci l'islam won ñu l'islam teddal ñu yëkëti ñu jaare ko ci yaw ak ci l'islam est ce kon jamono jojo lañuy jël suñu ki ñu mu tuddu suñu tol di leen ko jox di leen jox suñu mbay dara tous lañ leen dul jox ñi duñ leen jox lulul jaasi nañ gor gorul suñu kaw fofu lañu yemon ci loolu legi nak mu am benen xew xew bo xamantene ni mom la imam ibn ishaq ابن يسار رحمه الله عليه لنتلي بالاغي نيغي تي كون فوفو لاغا خامتيني ني موم لاغ لين تي سييج بي تي خندق بي امام ابن اسحاق رحمه الله عليه موم دال دي نكاي سولو لي نيي بوغ نتلي امام ابن سعد دال نكاي سولو تي الطبقات الكبرى a waye lol muallaq la imam at-tabari andino ko ci tarikh xam momit ci li ni ñuy bëgg netali jël ko ci mursal az-zuhri ci imam az-zuhri rahmatullah alayhi la daldi ya legi légui lan la wax lan la netali bi wax nako non bo démé tamit ci ad-dala'il li nga fa fekk tamit li ni imam al-bayhaqi rahmatullah alayhi dal dina koy tuddu tamit ci dala'ilun nubuwa waye a kit a imam a at-tabari bim tuddo xawna wute tuti li nga xamne mom lañ mo nek ci siratum ni hisham waye legi ginaa biñu gisee lolou moy lan la wax imam ibn saq ne fa aqama an-nabi sallallahu alayhi wa sallam واصحابه محاصرين ولم يكن بينهم وبين عدوهم قتال من ينت بي عليه الصلاه والسلام نفوفو اك صحابه مي جكار لوك ليغا خامني موي كانال بي من وعدوهم تسن نون يي دي وا قريش اك وا غطفان اك ني نيو اندال ñu ngi len dal di po siège bi ba légui assiégé len motax ci riwaya imam ibn ishaq bi nek ci siratu ibn hisham rahmatullah alayhi fa dana fa aqama rasulullah wal muslimuna wa aduuhum muhasiruhum mune nan ci ba alayhi salatu sam dal di taxaw fofu ak ki nga xamantene moy sax ak sahaba mi sa sen noni dal di len dar kep legi nak wone walam yakun baynahum qital comme niñ gissewon ci bewesu xare réellement amul comme niñ ko gissewon ci xare yi ñinga xamne mom lañ joto na giss ci badr ak yi nga xamne moy uhud ak yoyu legi nak muné illa an fawaris min quraysh منهم عمرو بن عبد ود ابن ابي قيس احد بن ابن عامر بن لؤي احد بني عامر بن لؤي وعكرمه بن ابي جهل وهبيره بن ابي وهب المخزوميان وضرار بن الخطاب بن مرداس احد بني محارب بن فهر تلبسوا للقتال من انا ليغا خامنا نا تي لا سيج بي ديمي نون بير مي ياغ قريش لي لين سين سين سين بلاي بيقنا نا فوغون ناني ني دانيي نييو رك ابر لي جنتي غاي دال لي دال سين يون مو جيخ الاسلام فاي بن يون ني راي نييب دي سيمي نييب مو جيخ mais quand même ñu ngi fi yag te li amuñu ben solution ñuy def légui mi démé nonu mu am nak bi nga xamné ci lañuy joxe coup d'envoi wu xaré bi nga xamné légui nak am ay cavalier yo xamne ci cavalier quraish yu magi ne bokkuna ci ñooñu amr ibn abd wud ibn abi qais bi amr ibn abd wud tudon nañ ci ay mbirum tuti bi nga xamne ci lañuy doon gis tarjama sayyidina ali ibn abi talib lolu yagna ndax mom ci goor ñi mom lañu jikko def tarjama mom sayyidina ali asadullah al ghalib رضي الله تعالى عنه وارضى موم بوكون نا سي نيجين سي لي كافاليير قريش يوي دي عمرو بن عبد ود ابن ابي قيس بوكون لن سي وا بني عامر ابن لؤي من وعكرمه بن ابي جهل عكرمه دي دومي ابي جهل momit bokon na ci cavalier yo gennon kero mun wa hubayra ibn abi wahb ak kunu wa hubayra di domi abi wahb ñom ñaar ñepp al makhzumiyan bokon ci wa banu makhzum akrima di doomi abu jahl al makhzumi ñom mom ak hubayra bi ñom ñepp ñoo bok clan muy wa banu makhzum munawdiran ibn al khattab ibn mirdas ak ko ñuy wax dirar ابن الخطاب دي دوم كوني وخ خطاب خطاب بوبو دو خط عمر بن الخطاب دي دو بوكلو كوك دو باي سيدنا عمر خطاب بوبو دي كي بنن خطاب لا نون ولوف دانيو تام بو نجيسي بن تور بو جيغي لي نيو خام رك ني نكي فرير تجامبور لا ديدت با موتاخ واجا بام ديغي محمد بن الحسن بام ديغي واجا ديكو وخ سي تيلي بي مو نيك لو ييمه لول سي ولوف يي محمد بن الحسن دون الله الشيباني طالب امام ابو حنيفه بوب مام ابن الحسن بي رك دال ديكو تي يوب مو نه دي ستو سي كي دي دومي الحسن ابن ابي طالب قال واي ياو كي مام لومي واخ ني كي دي محمد بن الحسن الشيباني باسكو مام حسن جي دال خمنا حسن جي كو تي يوبال رك مو نه كوم كو محمد بن الحسن كسي مو نه ابن ابي طالب ane dede muko ki du ko wa ki du sotu ko ko sax dede hasan mom bokol ak sayyidna hasan ni ñu xamne moy ki ñu xam raihanatu ahli aljanna dede sayyidu shababil janna wa raihanatu rasulillah alhasan ibn ali ibn abi talib radiyallahu anil jami' du ko ko motax ki kini dirar ibn al khattabi du khattabi du bayu sayna umar dedet dirar ibn al khattab ibn mirdas wala khattabo mirdas moy baye wala ahad bani muharib ibn fihr bokon ken ci wa banu muharib ti domi fihr ñom ñi dal parmi ta d'autres ci ay parmi ñom ci ay cavaliers yu mag ci wa quraish talabbasu lil qital daño wajal nak préparer sen bop ngir nak xare ngir nak ha legui dal gis nga suñu sanante xeji li nak waxon na li ni moy wone ne jamono ji ni moy bi xare bi do recommencer ndax bi ni sanante xej amagul won moy ñom fiñu campé fañ campé won gisoon nañ ko ci début bi quraish nek feulé ci rouma ci benn beurep mujtama'il asyal min rouma fi nga xamantene ni mom la ruisseau yi di dajalo fo feulé ci rouma ak ñi nga xamantene ni moy wa ghatafan dal taxaw feulé ci côté uhud légi li moy fofu la niñu djégé ci légui nak buñ djogé non légui nak comme ni arab yi don commencé sen xaré dañuy gissone nañ ko bad bi ñewu ñu rek tambali dafa am ñom shayba dañu taxaw ki ñom tuddu magu shayba bi otba otba ibn rabi'a dafa taxaw wote pour ko xamantene he yow sayyidina muhammad akhrij lana akfa'ana min qawmina gennel ñu ñoo xamantene ni suñuy nawle lañ ci suñuy ñoon moy mubaraza lool lañ doon tambalé xaré yi lu bari kéro ko xut tamit gis nañ né non la xawa démé moy ne arabiy dañu amone ki bobu façon bobu di commencer non xare yi legui nak ñi ni ta li lay wone li c'est avant ñom moy li imam ibn sa'd waxon te ngissone ko legui waxat ko tudat ko legui ke ne xare doxul won sen digeunte luddul san yonte ay flèche ke ne li ni mo jitu lolu moy ñom liñuy wax ni ñom ñi genn ñom amr ibn abdu ibn abi qais اكن عكرمه ابن ابي جهل هبيره ابن ابي وهب ضرار ابن الخطاب ابن مرداس نيوم كون تلبسوا للقتال دانو صلو بني خمانتني ني ا سيني بوغ كون ليب باري غير ديم خارج ثم خرجوا على خيلهم حتى مروا بمنازل بني كنان bani nga xamne ci lañuy rombe fi nga xamne wa banu kinana xam nga wax nañ la wa banu kinana genn nañ kene wa quraish dafa genn andak seeni alliye min ahabishihim wa bani kinana wa man tabahum min bani kinana wa ahli tihama lolu waxon nañu diñuy wax quraish naka la genné dafa genn ak ahabishi alliyeum yoyu ak ñi nga xamne ñoo leen top ci wa banu kinana ak wa ahlu tihama legi nak bi lolu xewé kon nak lolu tax wa banu kinana ñu nga fawon ñomit moy buñ nane quraish ak ñi andal ñom ñepp ñoñu la legi nak gaay yi genn daldi yek seeni fas jëm ci julit ñi ba ni ñi rombé fi nga xamne mom la wa banu kinana fa lañu campé فقالوا نون وا بنو كنانا تهيئوا يا بني كنانة للحرب فستعلمون من الفرسان اليوم لغي ني رب وا بنو كنانا نك دي دي دي دي وني نك سينو كيري اك سينو نيامبار ني نان تهيئوا للحرب يا بني كنانا يين وا بنو كنانا نون ني بوكو تي قريش nun sek lek nun nou les cavaliers de quraish ñu ngi ni di dem ci gaay te haye wajal len lil harb ngir nak xam len ne ñu ngi joxe coup d'envoi xex bi comme ko ñun ñepp ñew andano ngir bom len yeg len ne ñun ñu ngi dem ngir tambali ji xare bi kon wajal len sen bop yeen ban wax ki nana ci xex ndax fasa ta'lamuna man al fursan al yawm tay di ngeen xam kam seuf ngeena xam legi ana ñan ñoy les cavaliers yu maggi ñi nga xamne nak ñoy jambaari xare yi nga xamanteni ni xamuñu wone ginnaw una summa aqbalu tu'niq bihim khayluhum hatta waqafu 'ala al-khandaq legi nak ñu continue nak di deggmal si ci fi yaronte baray sa sa du dugg ci bir medina sen fasi di len gaw ñuy jabal di trotel di jabal sen fasi keuk ñuy gor gor lu di gaay derrier quoi di dawal fasi bu bax hatta waqafu ala al khandaq ñu aksi nak gis canal bi fi nak la quraish di dooro gisé canal bi ak ñi mu andal mo da mu ne fa lamma ra'awhu قالوا والله ان هذه لمكيده ما كانت العرب تكيدها ني سن فاسي داو با نيو با تي بونت مدينا غيس كانال بي ني نه ها والله نيغي واتي يالا ان هذه لي ني دي لي ني كامبو غوري جي ني في غاس mu ba manu ñoo jall re la makira du dafa nek ben pexé mo xamné ma kanatil arab takiduha li de pexé la mo xamné arab yi xamuñu ko won ñom du do arab yi du pexé muñ doon teurel ci xaré ñom xamuñu won li kon bu amé rek moy kon ci lañu xamé né li xam nga tudon nañ li ya deux jotaay que né lool dinañ ci ñew de quraish di dooru ci ce canal bi luñu wax que né li de dafa nek pexé mo xamné du pexé arab du pexé arab yi ku nek arab du xalaati ni ñun xam nañ ñu déme fi xamanté nañ masu ñoo xam li légui nak kon nu ñuy def est ce dañuy depp dedet summa tayammamu makanan min al khandaq dayiqan fadarabu khaylahum faqtahamad min légui nak ñu daldi ne xaaral ñu xol xol canal bi xol canal bi ba gis ben beurep bo xamne gas nañ ko mais dafa sew bu xat la fo xamne leer na sen fas niñ fa meuna teub ndax canal dañ ko defone de telle sorte li ci upp fas du ko meuna teub gellem du ko meuna teub mais ñu setlu ne amna quand même portion yo xamne fofu nonu dafa sew ta dafa xatta fofu man nañ fa jaar ta fofu man nañu fa jaar ha legui ñu dal di jaar fofu door sen fas yi joge na la rek ma rek joge ne dawal dawal dawal rek fas bi teup ñu dal li jall biñu jallé nak ñu nek baynal khandaq wa sala ci ben soufi sabkhati baynal khandaq wa sala ñu nek ci ben souf so xamne dafa am ay xéer yu sew nek entre sala ak li nga xamantene moy canal bi bimu defé non nak moy wa kharaja ali ibn abi talib fi nafar ma'ahu min al muslimin hatta akhadhu alayhim ath-thawra allati aqhamu minha khaylahum wa aqbalat al-fursan tu'naq nahwahum biñu jalé non rek sayyidna ali ibn abi talib ak ben mbolo ci julli ni dal di daw gaaw ngir fatu fofu ngir ñi buñu len may ñu dal aksi ba récupéré wat fofu non légui nak gaay nak dal di ñëwaat ñu dal di deggmel ci ñom ñoñu ci ñom amr ibn abd wud ñom ikrima ak ñom hubayra ak ñoñu ñoñu ñu dal di ñëw continuer wat deggmel ci wat di reppetal sen fas yi nak dem ci ñom sayyidina ali ibn abi talib ak ñimu andal legi mu ne wa kana amr ibn abd wud qad qatala yawm badr hatta athbathahu al jiraha mu ne ki amr ibn abd wud bi nak nga xamne mom la ñëk citer ci cavalier yoy c'est pas la première fois mu la lay julligni mune qatala yawma badr badr bisu badar khare badar ñewon waye dañ ko fa toroxal hatta asbatathu al jirah dañ ko dur ba nga xamantene ni dañ ko toroxal kérok bada touté dess mu bokku ci ñi faatu dafa fa am ay blessure yo xamne mu jugi yëngu sax manatu ko won jugi fi mu nek manatu ko won ci champ de bataille bi gërok bada lolu nak mo taxone après bon bi xare bi jexé mom mu muccu fek gaay yobbu ko quraysh yobbu ci sen blessé yi ñobbu won ñu yobale lolo tax nak falam yashhad yawm uhud lolo tax uhud xare uhud ñewul ndax dafa blessé blessure yam amone barar passé na danaka at diko fajj manu lu wir muna falam ma kana yawm al khandaq kharaja mu'liman li yura makana bi nga xamne nak besu khandak ci la xew muy xare bi ni ahza mo ñëk geen comme niñ wax sank ne arab yi loolu lañ doon tambalé ci en xare yi li ci ëpp mu dal li geen mu'liman li yura makano ngir mu solo xamne ñepp koy xamne ngir ñu xamne ha ki ñi gis de moy dañ doon sol moy mbubu combat fess del do len xamé bo loolul né xana nga xamé né diw mom moy borom solokatu yéré yu mel wala mbubu kong yu mel ni ñu xamné ki moy diw kon mu génn mu'liman sol lo xamné dañ ko ci ragné li yura makanu ngir nit ñepp xamné ha amr ibn abd wud al batal mu ngi nonu waaw jambar jangong muy dosé quoi bëgg gaay xamné moma munafa lama waqafa huwa wa khayluhu qala man yubariz bimu accé ak gaay andal mom mom da japp moy don chef bi ci gaay yoy ci ñew ñu gennu mu ñew ak fasam ba taxaw jakarlu ñom sayna ali ibn abi talib ak julit ñi ne len he man yubariz ana kantiyen moy lewato kor ak kor ak kor ak man amr ibn abd wud way xamuñ kan la won mais nimu solo nit ñi ñu bari dinañ xamne mom la ana kan moy ñew dal di kora kora ak man imam ibn sa'd ne fa baraz lahu ali ibn abi talib radiyallahu anhu mona sayyidina ali ibn abi talib dal di kora kora ak mom genn ne man ali da nga bëgg ko kora kora ak man man may kora kora ak yow فقال له من سيدنا علي عمرو بن عبد ود نكو يا عمرو انك كنت عاهدت الله لا يدعوك رجل من قريش الى احدى خلتين الا اخذتها منه منكو ا يو سينا علي بن ابي طالب من عمرو نكو يا عمرو موي لاتا генنا نكو مان ني لغي نك لاتا ني خيخ داكوي بروبوزي داخ الاسلام لول لا غير رينوفلي وات افير بي مي دو طول تان لاي ديمي نك نيغي خارل غير رينوفلي وات وو وات لين بون لولو دو تخول دو bon do li nga xamne moy objectif bi ci wax gi motax lolu taxul jarul ñu ci taxaw amana nak dinañ ci ñew amana inshallah de toute façon dinañ ci ñew sax lolu ci xare yi wala saraya yi dinañ gis yo xamanteni ni nit ñi est ce da ngay ñew rek xare ñom non wala de wala ci en condition la budé man na nek ci yane condition ah lolu di mëna xewé lolu inshallah dinañ ci ñew buñu ci agge legi kon sayna ali ibn abi talib nako ya amr nako ya wa amr ibn abdud nako yaw de da nga nek nit ko xamne neewon nga duñ le proposer entre ñaari bir yo xamantene ni yu bax lay doon ludul ne ludul ne yow ya jëlon pacte innaka ahadta allah yow ya jëlon pacte ci sa kanamu borom lol si yëngu ko ken kenn benn goor dula wo ci wa quraysh ci benn ci lo xamne yu bax la ludul di nga ko jël di nga jël ci lim lay wowe amr ne ko ajjal ne ko waxat wax nga deug ali wax nga deug lolou moy man mako waxon teggiuma li ma waxon legui nak sayna ali nako fa inni ad'uka ila allah wa ila rasulihi wa ila alislam comme ko ya waxon lol nak man nak dama lay wo ci l'islam wola ci yonent bi alayhi salatu wassalam wola ci bur yalla dama lay wo ci yalla ci ndawam ak ci l'islam alayhi salatu wassalam amru nako la hajata li bi dhalik nako wayo man soxlawma lolou ngay wax fa inni kon nak bim waxe lolou nako soxlawma lolou comme que ben ba ngok nango da ya non ko la wo ci ñaari mbir ben bi ne nga nango legi comme que nango bop man ali fa inni ad'uka ila an-nizal dama lay wo kon ci xare waaw amru nako amru ibn abdud nako lima yabna akhi nako lutax nga beug xare ak man yow sama domou mbok fa wallahi ma uhibbu an aqtulak ndax ma ngi wacc yalla ne beuguma la rek yow ndax li nga don ali motax yow bon li nga don ali motax beuguma la rek sayna ali nako radiyallahu anhu lakinni wallahi uhibbu an aqtulak buggo ma ray waye man de watna ko ci yalla beug na la ray man ah fa hamiya amrun inda zalik amru dal di mer nak ci bam ko waxe lol faqtahama an farasihi mu dal di wacc ci fasam yim yegon fa aqarahu wa daraba wajhu mu dal di cior fas wi dor ci har kanam gi jasi gi ngir wonene mom tay mom day dekk mom du daw legi nak bi nga xamantene ni non la deme lol moy riwaya bi riwaya biñ la waxone imam al bayhaqi dako solo jele ko ci yonu imam ibn saq ci benen wal fofu nonu ki dane fofu imam ibn saq dane kharaja عمر بن عبد الودن وهو مقنع بالحديد فنادى من يباري من فوف عمرو بن عبد الود دا فا ген فك موغي مقنع بالحديد موغي صول با فيس موبو كونغام اي موبو كون لا صول با فيس با خار كانام غي كين دوكو غيس بوتي رك دانكا غاي غيس لي كي ديس لب armure la bu fess del ay bubu kong la sol ci fer fanada mu wote ne man yubaris ana kan moy le watu fa qama ali ibn abi talib mun sayyidina ali ibn abi talib dal li juk fa qala ana laha ya nabi allah ne na sayyidina ali ibn abi talib dal li juk ne man yow ndaw yalla li yow yonentub yalla sallallahu alayhi wa sallam نانا يونس بن علي صار سام نكو انه عمر اجلس ما سيدنا علي نكو ياو كي ني دي ووتو نان كان موي لي واتو كي عمر لا كي موي عمر بن عبد ود كون توغال سيدنا علي دال دي تو ثم نادى عمرو دال دي ووتو وا على رجل ني ana we yeen do yeen man yu baris yeen ana xana amu ngeen goor go xamne pare na ngir genn ñew koora koora man dajje ak man ba pare nak mu jele fa nak commencé bim gisee lolu mom mu commencé nak di len ngagn nak way yow han nan len ayna jannatukum allati taz'umuna annahu man qutila minkum dakhalaha afala tubrizuna ilayya rajula muran len nak dilen narge quoi way yeen bo ba legi man ne fi nan kan moy kora kora man kenn ci yeen ñemewula gen ta waxul deug sayyidina ali wax moy ne du ñin ñi dañ ko ragal kan moko ragal sayyidina ali ibn abi talib neena man ñi ci dess nopi ndarul prof ay profito ay ñeukenté précipité wu amna ko né man jeexna mais yenen tima lay sar sam ne ko ki amru la togal xam nga né sahaba yi ndigal li ñi xaar kéro bi wa quraysh waxé loolu feulé ñom utba biñ waxé loolu mais walam sari gennul né man utba ngi shayba ngi ak sama dom al walid ibn utba ibn rabi'a mais amna lansari yu gennon no si ñetti jeune ci lansari mune len yene ñan ñu ne ko ñu wax ko ñom fiñ bok mune soxla wu malen ak fa'un kiram yende ay nawle ñan ño xamne yu tedd ngeen waye soxla wuñ len ya muhammad sallallahu alayhi wa sallam akhrij lana akfa'ana min qawmina ni de ay nawla yu tedd lañ waye soxla wuñ ñi gennel ñu suñuy nawla ci suñuy ñoñ yaani min quraysh ni joge ci ñun ñew gaday ci fofu lañ soxla waye soxla wuñ ñi len accueillir après lu yonent bi alayhi salatu wasalam def mo tan من قم يا عبيد ابن الحارث قم يا حمزه قم يا علي يا عبيد جوجل حمزه جوجل علي ابن ابي طالب قم جوجل موتان موتان لي جينيرو صحابهي رك رضي الله عنهم داني جانغ لو خيو رك دنجي جانغي kom ko yonentiba lay sa sam karok badar ñi ñewoon ba ñey genné ñu genn dañ leena dello mom yonentiba alayhi salatu wassalam mo tanon dulli ni tamit dal di taxaw te sayyidina ali ibn abi talib waxna ba pare legi nak kon amru ne wayen ayna jannatukum allati taz'umun mane he yeen dulini yeen lay wax ana sen aljana gi ngeen nane gi ngeen nan sa way keni annahu man qutila minkum dakhalaha ana sen aljana gi ngeen ne yeen ku len ray ci bir ngeen fa ngeen jëm mais ana aljana joju afala tubrizuna ilayya rajula ndax mom ngeen ma gennel kenn ci yeen mu ñew ko ra xora man budé ne yeen gëm ngeen li ngeen di wax nan ku ku ñu ray ci yeen ci xare aljana ngeen jëm ne wé mais ne ñew gennel len ma kenn budé lox joon ngeen di wax yeen deug la wa rafaqama ali sayna ali dal di joga yaronti ma ali sahab waxat ko lim ko wax mu wax lim waxon ne man yow ndaw yalla li bal ma dem munako togal legui nak amru dal di gina te amati nak ay force nak di jema ki nak waxat lim waxat jaarat fenen wote wat ñettel bi di def nak ay way di dal di gondi bopam di gondi bopam de wan gaay ne ku fi ñew dina ko estante muna sayyidina ali ibn abi talib dal li jog radiyallahu anhu muna yaronte bi alayhi salatu wassalam ana ne ko kom ko wote wat na ñettel yon ba legi man manan man la bal ma dem fa qala yunus ma alayhi salatu wasalam nako innahu amr nako kide amr la fa qala sayna ali nako wa in kana amra mem bune amr la graw kil soa amr ibn abd wud bal ma dem rek yow alayhi salatu wasalam may ma dem fa adina lahu rasulullah yunus ma alayhi salatu wasalam dal dikoy nangul ndax amror wax ci veri ken gaay yeen ay ki ngeen quoi ay incompetent ngeen ay ragal ngeen voilà da ngeen teure motax kenn ñu mewuma ñew fekk fi ngeen xamne jambarte ci man ak tabe ci man la nek man amr hawo sayna ali ibn abi talib bi ko yonentime alayhi salatu wassalam daldi dox ndigal nak ne ko demal muy dox ci mom jëm ci amru nan la ta'jalan faqad ataka mujibu sawtika ghayra ajiz fi niyatin wa basiratin wasidqu man ja kulli faiz inni la arju an uqima alayka na'ihatal janaiz min darbatin najla ayabqa dhikruha 'indal hazahiz moné ko yow amru defal attention defal dank la ta'jalanna bul ñeukenti bul précipiter wu ba fogné faqat ataka yegël ni di précipiter wu nan dañu la ragal ha faqat ataka mujibu sawtika ghayra ajiz yegël ne nak dikkel na la da nga don laaj man ñewna ku do xamné day wuyu si sa wote gi nga wote ya don wote wo yeugal ne amna ko xamne wuyu na la mujibus sautika ki nga xamne moy wuyu sa wote gi nga wote ne man yu baris ta xamal ne nak koku dila wuyu ghayra ajiz nekul ko xamne nak koku tele la tabi mi ñew nak fi niyatin wa basiratin wa sidq man ya kulli faiz mo ngi andak ki lay wuyu ci di man mi ma ngi ci yene bo xamna ak basira clairvoyance bu leer nañ ta nak yeugal ne deug sa wax yi ngay wax du deug ta nak deug moy muccu wayu kep ko xamne moy aji koy gagnala yeugal ne sama yene gogo ma am ak leer na mané ta amna yaakar inni la arju an uqima alayka na'ihatal janaiz ne ko man de amna yaakar ken tay de dina def ci yow lo xamné moy doyuk lan gaay nga xamne dañoo dañ leen di robbi moy buñuy robbi nit nit bu gaño ni ay mbokam di joye jigeen nit yi wuxu ñi di joy diko joy ndax lim genn adina mu ne ko loolu la lay defal tay moy ne yow mom na la leer na yow amr ibn abd wud sa mbokk yu tay lañ lay mujjé ku la sopp ku ne tay dina joy tay waaw na'ihatul janaiz dina xaw ci yow de nako nak min darbatin najla ayabqa dhikruha 'inda al-hazahiz taray bo manay ray nak tama am ti yaakar lol ken lolo lay dal tay tay la gay jolo ci dur bo xamne day ak tuddum tellement day am doore day nek bo xamne ken doto ko fatte yabqa dhikruha ak tuddum day dess 'inda al-hazahiz ci jamono yu yengu yengu yi moy fu mu amateur ñepp xalat ray gi ma la rayon waaw taw xaaral rek kon lolu jamono metti bi bu boba sama ray gi ma lay ray mom kenn dootu ko fatte ci fu ki amati gaay fatale ko ne ah amr ibn abd wudud ni la ko sayyidina ali man non la la rayewa radiyallahu anhu bimu accé nak comme ko ñom ñepp solo non solo ndax lool moy tawakkul ala allah al akhdh bil asbab sidq intiqad al qalb billah wal akhdh bil asbab sa xol bur yalla waye da ngay japp ci sabab yi lolo tax sayna ali ibn abi talib comme amr la solo légi nak bimu waxé li ba aksi lan la ko sa amru wax ak lan lañ tontonté ak nan la fa démé nan la xaré bi tambalé koor a koor bi lo inshallah lañuy gis ci jotaay bi di ñew wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين